Słuchają Państwo oczywiście programu trzeciego. Dzisiaj mamy 10 dzień lutego, piątek. Minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera, Radosław Mróz, Serwis Trójki. A w tym serwisie o sejmowej dyskusji o polskiej dyplomacji. Kolejna porażka prezydenta Trumpa w sprawie jego dekretu imigracyjnego. Głos zabrał sąd apelacyjny. Wieża Eiffla otoczona ścianą z kulodpornej szyby nad Sekwaną. W sercu Paryża szykują się spore zmiany. Naprawa Unii Europejskiej. Wzmacnianie relacji transatlantyckich. Polityka jeden za wszystkich, wszyscy za jednego w relacjach z Francją i Niemcami. To są tylko niektóre założenia polskiej polityki zagranicznej na ten 2017 rok. W Sejmie przedstawił je szef MSZ-u. A jego wystąpienie krytykowała opozycja. Zarzucała rządowi m.in. złe kierunki polityki europejskiej. Minister Witold Waszczykowski zapowiedział, że w tym roku priorytetem będzie dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Nie wykluczamy, iż na fundamencie czterech swobód trzeba będzie zbudować nową Unię w oparciu o nowy traktat europejski. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zarzucił szefowi MSZ, że w zeszłym roku postawił na bliskie partnerstwo z Wielką Brytanią. Pańscy partnerzy, wskazani strategiczni partnerzy, nie ma ich w Unii Europejskiej. Opuszczają Europę. Szef Nowoczesnej Ryszard Petru krytykował ministra za stan relacji z Niemcami i Francją. Rząd PiS nie dość, że skłócił nas przez nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków PiS z Niemcami, to jeszcze zrywając w fatalnym stylu przetarg na śmigłowce, bez podania przyczyny, popsuł nasze relacje z Francją. Poseł PiS Szymon Sękowski-Welsenk przekonywał, że Polska ma istotne pola współpracy z Niemcami. To skuteczna polityka bezpieczeństwa i wspólny front razem z Niemcami wobec zagrożenia ze wschodu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kolejna porażka Donalda Trumpa w sprawie dekretu imigracyjnego. Federalny Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek amerykańskiego prezydenta o przywrócenie obowiązywania wprowadzonych 2 tygodnie temu przepisów, a zakazują one, przypomnijmy, wjazdu do USA obywatelom z 7 państw z Bliskiego Wschodu. Prezydent zapowiada dalszą walkę na drodze prawnej. Sąd apelacyjny nie rozstrzygał zgodności z konstytucją dekretu Donalda Trumpa wstrzymującego na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z 7 krajów muzułmańskich. Sędziowie decydowali jedynie, czy powinien on obowiązywać w okresie trwania procedur prawnych dotyczących jego legalności. Rządowi prawnicy argumentowali, że dekret jak najszybciej należy przywrócić ze względu na zagrożenie terrorystyczne. Obradujący w 3-osobowym składzie Federalny Sąd Apelacyjny z San Francisco odrzucił jednak ten argument, twierdząc, że władze Stanów Zjednoczonych nie przedstawiły dowodów na szczególne zagrożenie bezpieczeństwa kraju. Waszyngtonu, Marek Wałkuski, Polskie Radio. A wiele Europejczyków, jak się okazuje, myśli podobnie jak Trump i nie chce przyjmować migrantów z krajów muzułmańskich. Tak wynika z badań londyńskiego think tanku Chatham House. Pisze o nich Rzeczpospolita. Badania przeprowadzono w 10 krajach Unii Europejskiej. Największa niechęć jest w Polsce. 71% Polaków uważa, że dalsza imigracja z takich państw powinna być całkowicie wstrzymana. Niewiele mniejszy opór jest w Austrii, 65%, a także na Węgrzech, 64%. Oraz w 2 krajach starej Unii, nękanych ostatnio za terrorystów z Belgii 64% i Francji 61%. Jedynie w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii mniej niż połowa ankietowanych jest niechętna emigracji z krajów islamskich. 3 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Taka kara grozi małżeństwu, które prowadziło hodowlę w miejscowości Dobrcz pod Bydgoszczą. Kobieta i mężczyzna usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Na ich posesji policjanci i działacze pogotowia dla zwierząt znaleźli 170 psów i kotów. Zwierzęta były zaniedbane, wychudzone, odwodnione, niektóre ciężko chore. Były trzymane w małych klatkach. Od miesięcy nie wychodziły na świeże powietrze. Teraz mają szansę na nowy dom. Trafiły do pogotowia dla zwierząt i, tu dobra informacja, już udało się znaleźć im nowych, tymczasowych właścicieli. Opowiada Marta Bitoft z pogotowia. Ludzie z całej Polski dzwonią, wysyłają maile. Wszystkie 170 zwierząt, które zostało odebranych z Dobrucza, ma już zapewniony dom tymczasowy. Właściciele hodowli sprzedawali szczeniaki, m.in. buldoga francuskiego, Yorka, Shih Tzu czy koty norweskie. Ceny za zwierzę sięgały 1500 zł. Kulodporna szklana szyba stanie wokół wieży Eiffla. Zdaniem władz pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa. Ale ten plan nad Sekwaną wywołuje sporo emocji. Szklana ściana będzie miała 2,5 metra wysokości i otaczać będzie nie tylko samą konstrukcję, ale także pobliskie trawniki. Częste miejsce biesiadowania w słoneczne i ciepłe dni. Koszt budowy, która zacznie się na jesieni, to 20 milionów euro. Koniec prac przewidziano na przyszły rok. Wtedy to nie będzie już można swobodnie spacerować pod wieżą od strony Sekwany czy pól marsowych. Jedyne wejście będzie z bocznej ulicy przez niewielki skwer, gdzie będą ustawione bramki kontrolne. Można się spodziewać przy nich długich kolejek turystów. Zieloni i centryści uważają, że zeszpeci to ten zakątek Paryża. A wieżą Eiffla zamieni fortecę lub bunkier. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ferie w pełni, tłumy na stokach. Policjanci przypominają najmłodszym, jak bawić się bezpiecznie. Specjalną, praktyczną lekcję zorganizowali na stacji narciarskiej Cieniawa z kij koło Nowego Sącza. Uczymy bezpiecznych zachowań przede wszystkim, jak należy przestrzegać zasad, regulaminów. Krótko mówiąc, zwracamy uwagę na osoby, które jeżdżą obok nas, nie zajeżdżamy drogę. Nie można się puszczać za szybko, można wpaść na kogoś. Trzeba uważać na wszystkich, trzeba wolno jeździć. Dodajmy, że dziś ferie rozpoczynają uczniowie z kolejnych 4 województw: mazowieckiego, opolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Michał Gąsiorowski przyniósł zapewne nowości sportowe. Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Obrońcy tytułu nigdy nie lubią przegrywać, ale czasami trzeba przełknąć goryszcz porażki. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce przegrali w Lidze Mistrzów na wyjeździe z Rhein-Neckar-Löwen 25-28. Przez większość meczu musieli gonić lwy. Udało się zmniejszyć różnicę nawet do 2 bramek, ale wtedy zabrakło skuteczności. Szkoda, bo mogliśmy wygrać, twierdzi Uroš Zorman. No tak, tak, na pewno ja myślę, że pokazali mi dużo dobrych akcji, dużo dobre formy, ale mówię, nie, jak ich bramka złapał wszystko, no co ma zrobić, nie? Już przyjdziesz na jeden i złapie 3-4 pod rząd, oni od razu idą na 3-4, co masz zrobić? Trudno się nie zgodzić z taką argumentacją. Mimo tej porażki Vive utrzymało prowadzenie w tabeli swojej grupy. Sporą sensację mógł sprawić Jerzy Janowicz. Nasz tenisista jak równy z równym walczył z tegorocznym półfinalistą Australian Open. Na turnieju w Sofii lepszy okazał się jednak Bułgar Grigor Dmitrow, który pokonał Janowicza w 3 setach, w tym decydującym 7-5. W Mistrzostwach Świata walczą Alpejczycy, a także biatloniści, którzy zaczęli rywalizację od sztafet mieszanych. Polacy zameldowali się daleko. Bardzo daleko, w tyle na 23. miejscu. Dlaczego tak słabo, tłumaczy Anna Mąka. Nie wiem, co się dzieje. Od początku stycznia bardzo źle się czuję. Nie potrafię przebiec 6 km. I to jest straszne, jak od stycznia człowiek nie ma siły, żeby biec, żeby nie wytrzymać 6 km. Nie wiem, naprawdę. Poza Mąką naszą sztafetę tworzyli Kinga Mitora i Łukasz Szczurek i Rafał Penar. Zwyciężyli Niemcy przed Francuzami i Rosjanami. Polscy hokeiści zagrali za to towarzysko ze Słoweńcami i przegrali 1-4 w turnieju w Katowicach. Ale żeby może nie było tak smutno po tej wiadomości, to przecież dziś zaczyna się rywalizacja skoczków w Japonii. I mam coś bardzo a propos. Ciekawy fragment wywiadu z byłym fizjoterapeutą kadry skoczków Rafałem Kotem. Cały wywiad można przeczytać na sport.pl. A fragment, który przytoczę, dotyczy Mistrzostw Świata w Sapporo w 2007 roku, kiedy Adam Małysz przywiózł złoto. Nie wiem, czy kiedyś był pan w Japonii, panie Wojtku, czy się zdarzyło? W tym tygodniu nie byłem. Chodzi o to, że Japończycy są tacy bardzo skrupulatni. Nie wiem, czy pan się kiedyś zetknął z taką sytuacją, ale coś takiego przydarzyło się właśnie Adamowi Małyszowi. No i historia jest taka. Przyjechaliśmy na styk, żeby się nie stresować, nie czekać niepotrzebnie na skoczni. I jak się okazało, że Adam nie ma akredytacji, a kontrole były bardzo skrupulatne, to zrobiło nam się gorąco. W Japonii ludzie zawsze sprawdzają wszystko od A do Z. Wiedzieliśmy, że nie ma szans przejść niezauważonym. Patrzymy. Wszyscy zawodnicy wychodzą z autobusu i przechodzą przez bramkę, przy której stoi starsza Japonka. Kobieta zatrzymuje, bierze akredytację, przysuwa sobie przed oczy, dokładnie ogląda i dopiero przepuszcza, mówiąc OK. Można sobie wyobrazić taką sytuację. Myśmy już nie wiedzieli, co robić. Baliśmy się, że nie zdążymy obrócić. I wtedy Adam Małysz nas zaskoczył. Podszedł do tej Japonki, złapał jej akredytację, którą miała na szyi, przysunął sobie pod oczy, popatrzył, powiedział OK i poszedł. A kobieta stała jak zamurowana. Tak się, panie Wojtku, zdobywa złote medale. Prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. To będzie prognoza, ale uśmiechnięta, bo ta historia bardzo mi się podobała. Słońce wzeszło już parę minut temu w Warszawie o 7.02. Zajdzie o 16.39, co oznacza, że dzień jest dłuższy od najkrótszego o blisko 2 godziny. 2 godziny bez 5 minut. W całym kraju wyjrzy słońce, jedynie na zachodzie miejscami chmury i tam możliwy słaby śnieg. Temperatura najzimniej w Suwałkach w ciągu dnia oczywiście. Minus 7 ma być. Podobnie w Białymstoku i w Lublinie. Olsztyn, Warszawa, Rzeszów minus 5, Bydgoszcz, Łódź, Kielce 4 poniżej, Poznań minus 3, Koszalin, Gdańsk, Katowice, Kraków minus 2 i 0 we Wrocławiu i Zakopanem. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię, a można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach.

w zrozumiały komunikat w języku, którego się uczymy. Tyle ode mnie. A, no i oczywiście piosenka. Proszę wrażliwe osoby, żeby się troszeczkę odsunęły. Teraz możemy troszkę się otrząsnąć i przygotować na to, co zrobiła do dzisiejszej audycji Izabela Woźniak, a mianowicie zrobiła wywiad na temat, i tutaj to może wywołać trochę dyskusji wśród słuchaczy, farbowania włosów, ale nie chodzi o kobiety. A zresztą posłuchajmy. Ja mam takie trzy postanowienia w życiu, których nigdy na pewno nie zrobię. Że nie kupi pan sobie Harley'a? Nie. Proszę pani, nigdy nie wsiądę po alkoholu do samochodu, nie będę prowadził, nigdy się nie prześpię z facetem i trzecie właśnie, nigdy nie ufarbuję włosów. I u mnie kolega w pracy sobie pofarbował i przyznam szczerze, że no wyglądał śmiesznie. Pan farbuje? Nie, ja to mam naturalny. To znaczy, myślę, że to nie ma znaczenia na męskość. Pani nie przeszkadza? Nie, myślę, że... I nie dziwi? To... Nie. Często właśnie przychodzą mężczyźni i chcą ufarbować włosy. Coraz częściej. Dorota Kosiorkiewicz, fryzjerka z zakładu Berendowicz i Kublin. Mężczyźni w Polsce wreszcie zaczynają o siebie dbać. W Polsce od zawsze tylko kobieta miała prawa do tego, żeby być zadbaną. Coraz częściej u nas pitają panowie. I nie jest on niemęskie. Absolutnie, wręcz przeciwnie. W społeczeństwie tak zwany prawdziwy mężczyzna nie powinien farbować włosów. Agnieszka Marczak z magazynu internetowego Fryzura na Dziś. Mówi się, że nie powinien spędzać więcej czasu w łazience niż kobieta. Uważa się to po prostu za niemęskie. I facet nie farbuje włosów, on ma po prostu na klatę przyjąć zmiany w swoim wyglądzie. Może to wynika z tego. Zauważyliśmy też, że dlatego właśnie ostatnio zyskają popularność szampony delikatnie koloryzujące dla mężczyzn. Podkreślają delikatnie, subtelnie naturalne odcienie, czyli nawet są to brązy czy czernie. I jest to tak delikatna zmiana, która rzeczywiście pojawia się bardzo tak powoli i nie ma takiego efektu, że rzeczywiście jednego dnia widzimy mężczyznę, no powiedzmy właśnie lekko siwiejących, już takich wypłowiałych włosach, a na drugi dzień on przychodzi i już ma piękny brąz. Wiadomo, że on farbował włosy. Myślę, że pani tutaj jako kobieta też się ze mną zgodzi, że wolimy być w towarzystwie mężczyzny zadbanego, który ma zadbane paznokcie, wypielęgnowane włosy i używa dobrych perfum. A jak to było kiedyś? W czasach historycznych mężczyźni stroili się czasem bardziej niż kobiety. Anna Roszkowska z muzeum w Wilanowie. Robili sobie makijaże, panowie robili sobie kolory na policzkach, szminkowali usta. Oczywiście perfumowali się, malowali oczy również, upiększali się, nosili ozdoby, a jeśli chodzi o fryzurę, również przywiązywali ogromną wagę. Zakładali po prostu peruki, mieli różne peruki, była moda na blond, ale nie tylko arystokracja te peruki zakładała na głowy, również urzędnicy państwowi. Dziś nie dziwi to, że artyści się farbują, bo ono farbuje włosy. Przecież to widać, że farbuje. Artysta ma jakby nadane prawo przez społeczeństwo do tak zwanych dziwactw, czyli może być inaczej ubrany, dziwnie ubrany, może jego sposób bycia. Wszystko to jakby jest związane z jego artystyczną duszą, z tym, co on robi. I tutaj nikogo to nie dziwi. On może mieć włosy, nie wiem, różowe, czerwone, może mieć farbowane włosy, no na przykład właśnie podkreślenie tego koloru jego naturalnego. Panowie, którzy się do państwa zgłaszają, tacy panowie po 40, po 50, nie tylko młodzi mężczyźni. Zazwyczaj są to panowie, którzy piastują wysokie stanowiska. Często są to panowie, którzy mają młodsze partnerki. Ten upływ czasu jednak też się zdarza, ale najczęściej właśnie chodzi tutaj o kwestie biznesowe, kwestie wizerunkowe. Musi być widać, że ten facet jest zadbany, że reprezentuje coś naprawdę wiarygodnego, coś fajnego, że biznes z nim robiony też będzie zadbany i wiarygodny. Natomiast żeby, proszę panów, musieli się zastanowić, czy farbujemy, czy idziemy w świat naturalnie. Mamy telefon nawiązujący do wiadomości sportowej. Chciałem nawiązać do tej przygody Adama Małysza, która mnie też bardzo rozbawiła. Przypomniała mi się scena z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, kiedy Bronisław Pawlik pokazał jakiś tam paragon, czy coś takiego, ten dawny taki PRL-owski od koła ratunkowego. Jako legitymację udało mu się wejść też na teren teoretycznie chroniony, także zbliżona sytuacja. Gratuluję Adamowi Małyszowi i poczucia humoru. Mam nadzieję, że dotrą te gratulacje. Proszę państwa, przed list od słuchacza podpisującego się Grzesiek, który chciałby wiedzieć, ile potrwa następna piosenka, bo on będzie gotował jajko na miękko, obiecał żonie na śniadanie, a nie wie, ile takie jajko się powinno gotować. Piosenka ma 5 minut, więc proponuję gotować troszkę krócej. Your daughters cause the boogeyman's in town. They call me the boogeyman. Nobody can do it like I can. They call me the boogeyman. I'm a king-size boogeyman, yeah. Sheriff had

Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, czyli przeboje country, wielkie gwiazdy, także te spoza Nashville, piosenki, o których nie wiedzą państwo, że to piosenki country. Wykonawcy, których państwo nie podejrzewają, że śpiewali, nagrywali country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W soboty w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Korneliusz Pacuda. Autopromocja. A teraz 7.30, Anna Zaleśna-Sewera już na posterunku, skrót informacji. Policja z Suwałk odwołała się od wyroku sądu, który w styczniu nieprawomocnie uniewinnił 5 osób oskarżonych o zakłócenie otwarcia wystawy o generale Andersie. Do incydentu doszło ostatniego dnia kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatka PiSu Anna Maria Anders, która ostatecznie mandat zdobyła, uczestniczyła wtedy w archiwum państwowym w Suwałkach w otwarciu wystawy poświęconej jej ojcu. Razem z nią byli m.in. szefowie MSWiA. Otwarcie zostało zakłócone przez grupę osób, które protestowały przeciwko prowadzeniu kampanii wyborczej w tym miejscu. Decydując o ich uniewinnieniu, sąd oparł się m.in. na zapisach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczących swobody wypowiedzi. Dwa śmigłowce dla wojsk specjalnych będą dopiero w marcu. Wcześniej szef MON zapowiadał, że żołnierze dostaną sprzęt na przełomie stycznia i lutego. Antoni Macierewicz tłumaczy, że opóźnienie ma związek z procedurami. Procedur związanych z koniecznością dostosowania klauzul tajemnicy państwowej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Pierwotne deklaracje kierownictwa MON-u przewidywały, że dwa śmigłowce i jednostki specjalne dostaną do szkoleń w końcówce 2016 roku. Odśnieżył plac na własny koszt i dostał mandat. Chodzi o przedsiębiorcę z włoskiej Abruzji. Mężczyzna przewiózł małą ciężarówką, elektryczną łopatę i razem ze swoim pracownikiem odśnieżył wizytówkę miasta. Z wały śniegu załadował na samochód. Przyglądali się temu dwaj strażnicy miejscy, którzy następnie podeszli do niego, by wypisać mu mandat w wysokości 100 euro. Ukarali go za to, że w drodze na plac, który postanowił uprzątnąć, przejechał furgonem krótki odcinek ulicy, gdzie nie mogą jeździć ciężkie pojazdy. Wcześniej jednak funkcjonariusze pozwolili, by przedsiębiorca dokończył pracę, której nikt wcześniej nie chciał wykonać. I to wszystko w skrócie. Ekonomia Trójce teraz. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Nowy banknot o nominale 500 zł jest już w obiegu. Ten najwyższy polski nominał zdobi wizerunek króla Jana III Sobieskiego. Jego producentem, podobnie jak wszystkich poprzednich banknotów z tej serii, jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Więcej na ten temat powiemy w serwisie już o 8.00. Indeksy na nowojorskich giełdach wczoraj po raz kolejny wyznaczyły ostatnio historyczne maksima. W centrum uwagi znajdują się wyniki spółek i sygnały docierające z banków centralnych. Zapowiedzi nowych regulacji podatkowych Donalda Trumpa sprzyjały notowaniom dolara. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,59%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,58%, Nasdaq zyskał również 0,58%. Skoro wspomniałem o prezydencie Stanów Zjednoczonych, czy Donald Trump może zaszkodzić frankowiczom? Nowa amerykańska administracja uważa, że są kraje na świecie, na przykład Japonia, Chiny czy Niemcy, które zaniżają kurs swojej waluty po to, aby ich eksport był bardziej atrakcyjny. O Szwajcarii na razie nie było mowy. To jednak tylko kwestia czasu. Berno obecnie spełnia 2 z 3 kryteriów Departamentu Skarbu USA, aby zostać uznanym za manipulatora walutowego. A to z kolei może prowadzić do nałożenia na szwajcarskie towary 20% cła, mówi Konrad Białas z TMS Brokers. Jedyny warunek, który nie jest spełniany, to jest nadwyżka w bezpośredniej relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Może się to zmienić w 2018 roku, no i wtedy mogą się zacząć problemy, bo jeżeli mielibyśmy sytuację, w której cła importowe zostałyby na produkty szwajcarskie nałożone, no to automatycznie będzie to poważny cios w szwajcarską gospodarkę. No i pytanie, na którym etapie Narodowy Bank Szwajcarii będzie chciał na to odpowiedzieć. Nałożenie dodatkowych ceł za interwencje walutowe to jednak, jak przyznaje ekspert, dość odległy scenariusz. Obecnie dla kursu franka ważniejsze jest to, co dzieje się z euro i Unią Europejską. To trzeba pamiętać, że frank jest tak zwaną bezpieczną przystanią, czyli przyciąga kapitał wtedy, kiedy na rynkach robi się nerwowo. Najbliższe miesiące mogą przynieść dodatkowy popyt na franka. Mam tu na myśli gorący kalendarz wyborczy w Europie, który bardzo często przekładał się, czy to mamy teraz do czynienia z wyborami, czy też kiedyś historię Grecji, czy Włoch, czy Cypru. To wszystko wskazywało, że wtedy frank się umacniał. Teraz za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,03 zł. Za euro 4,30 zł. Dolar jest po 4,04 zł. Funt brytyjski kosztuje 5,05 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Prognoza pogody, ale jeszcze podziękowanie dla pana Jacka za bardzo sympatyczny list, z którego wynika, że zrobił sobie prezent imieninowy i słucha tej audycji. W całym kraju wyjrzy słońce, a u nas na Myśliwieckiej już wyjrzało, co widać przez okno. Tylko na zachodzie miejscami będą chmury i możliwy słaby śnieg. Maksymalna w ciągu dnia temperatura Suwałki, Białystok, Lublin minus 7, Olsztyn, Warszawa, Rzeszów 5, cały czas to ujemne wartości. Bydgoszcz, Łódź, Kielce 4, Poznań 3, Koszalin, Gdańsk, Katowice, Kraków 2 i tylko 0 we Wrocławiu i Zakopanem. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodnim wybrzeżu oraz na wschodzie kraju okresowo porywisty. Na zachodzie Europy trochę cieplej, ale takie trochę to tylko trochę, bo Berlin minus 1, Bruksela, Paryż plus 4, Madryt 8, Lizbona 12, Rzym 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core. Taniej nawet o 500 złotych! Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro. Kurczak z rożna 50% taniej, 5,99 za sztukę. A 32-calowy telewizor LED Manta 29% taniej za 499 zł. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Climea Forte, czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu Climea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Climea Forte. Ty też możesz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Promise me a real good time. You're gonna take me to the wrong side of the track. You're gonna make me feel fine. I can see she's talking, but I can't hear a word. Such a sweet lady, always smiling. She used to be my girl. Yes, she used to be my girl. My life ain't filled with glory. just a guy who played guitar. No more plans to be laying, and no new licks to be played. That's a fact. The devil's gonna take me back to the wrong side of the track. He's gonna take me back. List przyszedł. Panie Wojtku, może się tym pytaniem ośmieszę, ale świetna jest ta piosenka, która teraz jest na antenie. Kto to, co to? Nie no, nikt się nie ośmiesza, nikt nie musi znać wszystkich piosenek nadawanych w radiu. Z przyjemnością informuję, że to jest piosenka z płyty Released, którą wydał właśnie, no nie właśnie, ale to jest jego najnowsza płyta Snowy White. Come on, Sally, what you gonna do? Have you gone? teraz, proszę Państwa, niecałe 15 minut do ósemki. I... Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka książka dziś będzie na tapecie? To może dojdziemy do tego zagadką. O której pan dzisiaj wstał, panie redaktorze? Wstałem już tak 15 po czwartej. To co pan robił o piątej? O piątej staram się odzyskać przytomność i może jakąś herbatę. No to wygrał pan, bingo. Herbatka o piątej dzisiaj, Billa Brysona. Łatwo się domyślić, o czym jest ta książka, prawda? Bo o czym może być książka Herbatka o piątej? Albo no, o 17 panu... chyba, tak uściślijmy. Właśnie, czy AM, czy PM? Tak, to jest oczywiście książka o Brytyjczykach, tak. Napisana przez Amerykanina. Książka, której nie rozumiem do końca. Dlaczego? Albo właściwie autora nie rozumiem, bo to jest Amerykanin, który zamieszkał w Wielkiej Brytanii. To akurat rozumiem, bo to całkiem przyjemny kraj. Natomiast powodu nie rozumiem. To jest... A jaki to powód? Ostatni powód, dla którego ja bym mógł zamieszkać w Wielkiej Brytanii, czyli kuchnia. Ta kuchnia taka lokalna, nie importowana, bo tam jest dużo różnych egzotycznych. Tak, nie kuchnia hinduska, nie kuchnia chińska, ale oryginalna. Autor podróżował sobie po Europie, był we Francji, to też bardzo dobrze rozumiem, a potem pojechał do Wielkiej Brytanii i zrobiono mu tam kanapkę. Ta kanapka mu tak zasmakowała, że został. Został także wybitnym pisarzem podróżniczym opisującym Wielką Brytanię, przez co Brytyjczykom się bardzo podlizał, bo Brytyjczycy bardzo lubią takie sytuacje. Nawet został członkiem rozmaitych królewskich, brytyjskich towarzystw przyrodniczych, nieprzyrodniczych i podróżniczych, więc osiągnął tam ogromny sukces i chyba Brytyjczycy lubią się przeglądać w jego książkach. Ale te książki, to powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze są dla Brytyjczyków przyjemne. Bo jest taki typ literatury podróżniczej czy reportażu podróżniczego pisany z perspektywy takiej nieco pieniackiej. Bo chociaż temu panu kuchnia zasmakowała, to na wiele rzeczy narzeka. I nawet dowiadujemy się, że z tej Wielkiej Brytanii chce wyjechać, bo go wkurzył inkasent. Nie może sobie poradzić w McDonaldzie, bo jego amerykański, angielski jest słabo zrozumiany dla Brytyjczyków, a jeszcze gorzej jest na odwrót, prawda? Chyba nam, Polakom, którzy się uczą angielskiego, łatwiej jest zrozumieć Brytyjczyka niż Amerykaninowi. No chyba, że pojedzie takim koknejem prawdziwym, to wtedy jest kłopot. Jest spory kłopot. Kto się tam gdzieś w nocy powłóczy po Londynie i zechce wypić ostatnie ciemne piwko, ten będzie miał problem komunikacyjny, rzeczywiście, nawet jeżeli nie jest Amerykaninem. A ten jednak pozostał, ten autor, tak? No, na końcu tej książki się dowiadujemy, że jednak nie. I ta podróż... A nie. To jest podróż już po ponad 20 latach mieszkania w Wielkiej Brytanii. Ostatnia taka podróż z północy na południe. Od punktu najbardziej na północ wysuniętego do punktu najbardziej na południe wysuniętego. I on tak jadąc wspomina całe swoje życie w Wielkiej Brytanii, wszelkie swoje rozmaite przygody i powody do pieniactwa. Jest ich strasznie dużo. Jednym z ważniejszych powodów do pienienia się przez Brysona jest egzamin na brytyjskie obywatelstwo, który ponoć jest nieco głupawy. Nigdy nie próbowałem, więc nie wiem. A wspomina pan coś o konkursie dla słuchaczy? No właśnie. Chyba ani mnie, ani pana nie przekonuje powód, dla którego Bryson został w Wielkiej Brytanii. Więc chciałem zapytać naszych drogich słuchaczy, czy jest jakaś brytyjska potrawa, która im smakuje? I pierwsza odpowiedź, która będzie przekonująca, naprawdę przekonująca, to autor tej odpowiedzi dostanie herbatkę o piątej, czyli książkę. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 71335, podać nazwę potrawy, przedstawić się i podać adres. No i jakąś motywację, dlaczego to takie pyszne. Potrawa powinna przemawiać sama za siebie, ale motywacja też może być. Dziękuję bardzo. Mateusz Matyszkowicz ma dla państwa konkurs i książkę. Czekamy na sygnały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Don't you know I tried to cry? Could not make a teardrop fall. I tried to figure out all the answers. Couldn't figure them out at all. People say I'm crazy. It must be true. They don't understand that it's all because of you. I can't sleep. Po ulubionej potrawy brytyjskiej, to rozumiem pana Stefana, który pisze, że jego ulubiona potrawa to whisky on the rocks, ale to jest zdecydowanie poza konkursem. Standing in line.